Interlaken Produccions és un programa d'Indirecte Ràdio Podcast per Escàner FM i Matadepera Ràdio. Ei, gent, què tal, com esteu? Ens retrobem després d'unes vacances passades per aigua. Segurament se'ns va quedar una mica la cara tonto quan veníem o quan tornàvem de les vacances i sortia aquell sol tan fantàstic vist des de l'AP7, des de l'A2, des de l'AP2, des de la G45, és igual, en qualsevol cas, la cara de tonto se'ns va quedar, però nosaltres tornem aquí al peu del canó amb aquell bon rotllo i aquell entusiasme que ens caracteritza a l'hora de tornar a la feina. Que no ens entengui ningú malament, no perquè estiguem aquí a la ràdio, sinó perquè, escolta, cadascú té la seva vida i la seva feina a nivell professional, i això és el que ens mata més. En qualsevol cas, nosaltres estem aquí fent una nova edició del programa de la Gran Minoria, i això, aquestes coses, aquestes vàlvules d'escape, són el que ens donen vidilla per seguir endavant amb tots vosaltres, perquè això és recíproc, perquè entenem la música d'una manera, vosaltres també, i ens retrobem a les zones arsianes i a internet. Això és Interlaken Produccions. Sí, ens retrobem després d'aquestes vacances. Esperem que us ho hagueu passat doncs bé, tots aquells que hagin volat amb low cost cap a Europa segurament hauran trobat millor temps que nosaltres hem tingut aquí. En qualsevol cas, sigueu tots benvinguts, ben trobats una altra vegada aquí, retornant a la programació regular del programa de la Gran Minoria. Si és la primera vegada que t'incorpores a les zones arsianes des del Vallès, o ho fas doncs mitjançant internet, dius que això és un programa doncs que es dedica especialment a promocionar i a difondre la música tal com l'entenem nosaltres. I doncs si trobeu un esquema amb el fet de que ens agrada la música independent i que doncs no ens agrada gens el mainstream i el circuit comercial, potser ja us podeu fer alguna visió del que fem aquí. Per tots els assidus de Interlaken Produccions, doncs contents una altra vegada de retrobar-nos. Saludem doncs a tota la gent que ens ha escrit aquests dies que hem estat de festa, allò que obrim el correu electrònic info@indirecta.org, i ens trobem doncs uns quants mails, que no són pocs, provenients de qualsevol lloc, escrits en català, en castellà, en francès, en anglès, i no recordem cap en alemany ni en suahili, però en qualsevol cas fent de saber de la vostra existència, sigueu on sigueu, i estem contents de que, si més no, doncs encara que siguin vacances, doncs us en recordeu de nosaltres. Nosaltres contents, us saludem, ens retrobem una altra vegada més, i en qualsevol cas la feinada que hem tingut a anar doncs contestant els correus i obrint doncs aquests mails que ens heu enviat. Saludem a la gent de Ses Illes, com sempre, des de Sis Ràdio, a sisradio.cat, des de Ses Illes. També saludem a la gent d'Escàner FM, www.escanerfm.com. Saludem a la gent de Matadepera Ràdio, des de la freqüència modulada del Vallès, 107.1 de la FM, l'antena més alta del Vallès. Comença Interlaken Produccions. Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaquem Produccions. Interlaquem Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana a Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM i Mata de Pere Ràdio. Tom Waits, com sempre, ens posa en situació, en qualsevol cas entrem en matèria, i ho fem avui doncs, de la mà de l'últim treball editat per la formació Saraus DeLorean. Ayrton Senna és aquest EP que ha editat, ballable al 200% d'aquesta formació que tant ens agrada i que, sense anar més lluny, la sintonia de principi de programa és d'aquesta formació. DeLorean, això és Delhi. Interlaquem Produccions a Scanner FM. Que ni qui no balla temes com aquest Delhi de DeLorean és que no té sang al cos. Des d'aquest EP d'Ayrton, anomenat Ayrton Senna, nous temes elaborats per aquesta formació Saraut, que properament els tenem per aquí. I això que sona ara mateix és The Bon Bondies, aquest Pale Bright extret del seu últim treball. Potser si sou d'aquells que us aneu a dormir tard, us en recordeu de la sèrie que feien doncs, per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, o sigui, per TV3, concretament pel canal 33 Bombers de Nova York. La sintonia era d'aquesta gent de Bon Bondies que han tret aquest de Love, Hate and Then There's You, últim treball d'aquest projecte nord-americà. Tenim més música, en aquest cas de la mà d'una icona claríssim de la música indie, PJ Harvey, Polly Jean Harvey, des d'aquest A Woman, A Man, Walk It By, juntament amb John Parrish, Black Hearted Love. veritat és que és una d'aquestes dones que se'ns posa la pell de gallina cada cop que treu alguna cosa. Black Heart of Love, un tema extret d'aquest A Woman, A Man Walked By, un treball fet juntament amb un altre gran mestre, John Parish, P.G. Harvey i John Parish, doncs lletra i música en aquest, per aquest ordre del nou treball d'aquesta icona, com dèiem, de la música indie a nivell internacional. I això que sentim ara de fons és The Whitest Boy Alive, des del seu últim treball fins a la data, Rules. Això és High on the Hills. Interlaken Produccions, hedonisme pur per la gran minoria. Protagonista dels propers minuts, dels propers 2 minuts i 34 segons exactament d'Interlaken Productions, és Neko Case, des del Middle Cyclone, últim treball de Neko Case. Això és People Got A Lot Nerve. Si vols escoltar Interlaken Produccions i descarregar-te els nostres programes i continguts extres, practica el podcasting i connecta't a Indirecta Ràdio Podcast. Indirecta Ràdio Podcast. Connecta't a www.indirecta.org i descobreix una altra manera d'escoltar la ràdio, quan vulguis i on vulguis. Prou amb la felicitat, exigim eufòria, això és el que jo m'aplà i companyia des del projecte Amazoni, des de Bank Rubber Records, ens diuen eufòria, un tema inclòs en aquest Eufòria 5, Esperança 0, últim treball fins al moment de Amazoni, el que és el mateix Jaume Pla, la representació de la música de qualitat cantada en català a Interlaken Produccions. I la representació de música cantada en castellà, però també per catalans, doncs avui pot ser, per exemple, el nou treball de Love of Lesbian. Santi Balmes, el Joan Ra, l'Oriol, companyia i tal. 1999 és l'últim treball i això és Allí Donde Solíamos Gritar, Love of Lesbian. Han passat unes quantes primaveres des d'aquell 2001 en què ens va arribar una maqueta de caset, allò que posava Love of Lesbian i que ens va doncs, convèncer fins al punt d'introduir-los a la programació del Planetari 2001 d'aquí de Mata de Pere. En qualsevol cas, Love of Lesbian, ara mateix parlen amb gent que es diuen Warner Music i doncs posen música a sèries de televisió i doncs en qualsevol cas sempre està bé, no? Ens sentim bastant afalagats també nosaltres per haver fet una aposta interessant, i d'apostes interessants n'hi ha moltes, ja ho sabeu, aquí en fem moltes, però la Bien Querida és una d'aquelles interessants que ens arriben des del segell Elephant Records. Això és De Momento, Abril. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro, y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. No sé què tardarà la Bien Querida en fer col·laboracions amb Antonio Luque, altrament conegut com a Senyor Chinarro, o amb gent com Los Planetas. No sé què tardarà, però tot apunta que per la música es pot entendre força bé Romancero. És aquest treball que ha tret la Bien Querida des d'Elephant Records, el segell de Luis Calvo i la Montse Santalla, i que en qualsevol cas doncs, ens agrada, ens ha agradat, i per això doncs, el deixem anar aquí. Ja havíem posat alguna cosa de la Bien Querida col·laborant amb Joe Crepúsculo i David Rodríguez de l'Estrella de David, de Biff, d'un merder de formacions. En qualsevol cas, la Bien Querida és Bien Querida aquí a Interlaken Produccions. De la mateixa manera, també, com sempre, és Bien Querido El Hàbil i Suave Griffy. Strictly Jabugo és l'últim que ha tret el nostre, doncs, el nostre company, i tal, que el tenim molt a prop d'aquests estudis únics de Matadepera Ràdio. Deja que te diga algo és el títol d'aquesta cançó, des de Strictly Jabugo, Griffy. Te lo pago, vuélvelo, tal y como lo digo, tal y como lo hago, así de claro. Ojos negros, piel morena, largo, rizado, así está. Aquí un vestido caro, bonito. Desde tu puerta a la mía, 300 pasos, conté el otro día. Sí, muévelo, nena. Sabía que saldrías, sabía que bajarías, sabía que pasarías. Amor de barrio, amor en los portales, amor entre los coches sin que se entere nadie. Nuevo lenguaje corporal, baja la calle. Que calle tú a la calle. Que no doble la esquina. Ahí está. Que baja cosas finas. Sí, claro. Se abre la cortina, viene cosas divinas. Soy vecino de vecina. Check your girl just move. In the joint, in the club, in the coffee room. Don't touch your brothers. Bro, check your girl just move. In the joint, in the club, in the coffee room. Don't touch your brothers. Bro, check your girl just move. In the joint, in the club, in the coffee room. Don't touch your brothers. Bro, check your girl just move. In the joint, in the club, in the coffee room. salen pretendientes. La niña es cosa guapa, lo sabe toda la gente. Si no baja, no hay aliciente en el barrio. Estamos a la espera, nadie dice lo contrario. Ya te digo. Una obra de arte en movimiento. Tobillos, caderas, te dejan sin aliento. Fina. Modelitos varios, cruce de miradas y se muerde los labios. Ella sabe que tiene el control, juegas con multijugador. Juega. Ella te saca de casillas, ella está en tus sueños y en tus pesadillas. Hola, me llamo. No me digas cómo, es un precioso cromo. Son las 12:15, te dejo que es la hora, te dejo que me asomo. Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaken Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana a Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM i Mata de Pere Ràdio. Bon Iver ha sigut una de les propostes més interessants del 2008 d'aquest any passat. En qualsevol cas, nosaltres hem rescatat aquest Blood Bank de Bon Iver, un tema fantàstic per relaxar una mica l'assumpte, perquè, clar, després d'aquestes mescles fantàstiques produïdes per Griffith, doncs hem volgut allò baixar una mica el ritme. En qualsevol cas, baixar el ritme vol dir baixar el ritme a l'hora de ritmes sincopats o de velocitat en la base, amb la base rítmica, però no vol dir, doncs, ni molt menys baixar la qualitat de la selecció que us hem fet o us hem preparat avui aquí a Interlaken Produccions. Això que sona és Andrew Beard des del Novel Beast. Andrew Beard estarà en el proper Primera Sound 2009. Això és Oh No. Sauce of remains of what was thought, put unsaid. All the calcified arithmetists were doing the math, and it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines, you bury deep in your chest. So calcium mines, you bury deep in your chest. The atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Past the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Interlaken Produccions a Scanner FM. En les edicions us recuperàvem algun tema de Joana Nilsson per allò de la nostàlgia, perquè teníem ganes de sentir la veu i la arpa de Joana Nilsson, però també sabem doncs, que hi ha gent com Alela Dien, que esteu sentint ara mateix de fons, que té veus, que té una veu fantàstica, unes lletres gens menys preables. Des d'aquest tubi estil, aquest treball de Alela Dien, això és White as Diamonds, un tema fantàstic i un treball realment excepcional. Alela Dien també la tindrem al Primer Sound 2009 a Barcelona, a la Ciutat Condal. Qui també tindrem properament, molt encara més a prop, és Anthony Egerty, juntament amb Anthony and the Johnsons. The Crying Light és l'últim treball i això és Kiss Me Name. When the grass is green with grow and my tears turn to snow, well, I'm only a child born upon a grave, dancing through the stations, calling out my name. Kiss my name, kiss my name, kiss my name, kiss my name. Oh, kiss my name. I'm trying to be sane, I'm trying to kiss my friends, and when broken, make amends, oh kiss my name. The curtain's wide, the turtle doves in broad light, as I lie murdered in ground, rain compacting sodden sound of songs I sang the years before. Kiss my name when it was my time to rain upon the cold I became. Anthony and the Johnsons, el Palau de la Música, aquesta setmana, Kiss My Name, és el tema que acabem de deixar anar aquí a Interlaken Produccions des del The Crying Light, un d'aquests artistes doncs, que ja ha transcendit totalment el circuit comercial per bé de la, per bé del bagatge musical generalitzat en qualsevol cas. Nosaltres ens anem fins la setmana que ve a una nova edició d'Interlaken Produccions. Toni Ramon, un sota signant, un servidor, tot un plaer amb la millor música independent, nacional, estatal i internacional. Us deixem amb aquest tema de Gang Gang Dance des del Saint Dimna, aquest House Jam. Ens retrobem la setmana que ve, perquè no hi ha vacances, o sigui que fitxarem una altra vegada i ens abraçarem musicalment tots plegats. Apa-siau!